Länsman och kompani. Ja, då är vi tillbaka igen då, herr Länsman och kompani, om än att Länsman och kompani betyder, som det än så länge i alla fall betyder, det är Länsman och Konrad. Ja. Hej och välkommen igen, Konrad. God afton, god afton. God afton, eller god morgon, eller ja, god dag, beroende på när ni lyssnar. Ja, ja, idag så, alltså återigen vill jag bara säga det att vi kommer att prata om just Konrads omvändning, men återigen, det kommer bli i ett program tillsammans med damerna, för att vi har säkert frågor och så. Men det hindrar ju inte att man inte kan prata lite runt sakerna också, alltså, och liksom vad som kommer efter den här omvändningen, så att säga, då att till exempel man känner att man vill göra någonting. Mm. Och liksom varför, ja men hela grejen, varför man vill göra någonting och hur man tänker och så. Så då tänkte jag ju fråga lite hur du tänker om det här då, alltså varför, helt enkelt varför du är med och ja, hur, alltså vad man kan göra då liksom, mm. Mm-hmm. Som nyomvänd. Ja precis, nu är det ju ändå ett par år sedan, men det får ändå räknas som ganska nyomvänd, och särskilt då i till skillnad från er då, som har varit lite mer övertygade under hela ert liv. Men när jag var, när jag vände, om man säger så, det tog ju ett tag. Som sagt, det är ingenting man gör speciellt lätt. Men man började ju känna, jag började känna, alltså man var på att sprängas liksom. Man hade kommit på det här att alla är så lurade. Det kändes ju väldigt fruktansvärt. Och 90% av människorna man ser på stan är ju lika lurade. De blir ju mina fiender, om man säger så. Om de visste vad jag tänkte, så hade de antagligen slått mig, tänker man ibland. Och jag gick ju väldigt mycket med detta, att jag måste ju göra någonting. Och visst, jag hade några få människor jag kunde prata med, men det var ju lite som att, de var ju liksom redan övertygade, så det blev med att man satt och diskuterade för sådana som redan var övertygade, vilket är ju lite menlöst. Jag tänkte väldigt mycket på om man skulle engagera sig politiskt, men jag kände att det skulle kosta för mycket socialt, helt enkelt. Och då dök ju Radio Länsman upp, som jag började lyssna på, och så såg jag att ni ville ha folk, och då tänkte jag att det är ett fantastiskt sätt. Och få vara med, alltså väldigt mycket för mig personligen är ju det här ett sätt att få ur mig allting. Få ur alla mina tankar, för att det kan man ju väldigt sällan prata om. Så är det ju tyvärr. Så det är egentligen därför jag är med. Plus att jag tänkte att jag som nyomvänd, det är ju lite unikt kanske. Men jag misstänker ju som sagt att ni har ju väldigt mycket frågor. Och jag vet ju delvis i alla fall hur tankegångarna går på den andra sidan. Sen gillar jag att prata väldigt mycket också. Ja, men, får jag väl erkänna. Det är bra, men, ja, men som ni ser då, ni lyssnare, att man kan ju tänka sig, ja, men nej, och vara med på radio och prata sådär, det, även om man liksom värderar och vill vara anonym och så, jag menar, det ser ju att det kan man ju, ser ni ju att det kan man ju vara ändå. Mm. Eftersom du, Konrad då, som du kallar dig, Konrad, vill ju vara anonym, och det är ju helt okej. Okay. Mm. Men det är ändå ett bättre sätt som, ja, vi diskuterade här lite innan, just det här med, du funderade väl lite runt så här om du ska starta med blogg och sådär, men att det finns ju många. Precis, bloggar, och de är redan väldigt bra också. Ja, och då liksom, det är något jag också har insett såklart, att jag menar, det finns ju redan många som skriver och gör det jättebra och når massa människor och sådär. Men då måste man ju lite göra någonting eget, och det finns ju inte i radioväg till exempel, finns det ju inte. Det är inget smörgåsbord av alternativ direkt. Liksom, nej, jag vet. Det, finns det något förutom Radio Framåt och Radio Länsman? Jag vet inte om det finns något mer. Inte vad jag vet heller. Så att det är liksom, det är ju någonting mer eget, och då ökar ju det chansen såklart kanske att fler kommer och besöker och lyssnar och sådär. Mm. Men som sagt, det kräver ju att folk faktiskt, ja, att folk hjälper till då med att länka vidare och så vidare och berätta att vi finns och sådär. Men i alla fall, alltså, så att du känner att, alltså kände du några som helst tveksamheter, eller var det som att det kom, idén kom så här, ah, men, jo, men det här vill vara med, och så mejlar du direkt, eller var det något du gick och funderade på? Nej, jag mejlade mig ganska direkt. Sen hann jag ångra mig ett par gånger också, just hela anonymitetsgrejen. Men sen slog det mig att de som eventuellt skulle känna igen min röst, de har ju sökt sig till Radio Länsman, och då tycker man väl troligen redan vissa saker. Mm. Så om någon jag känner lyssnar på detta, så gör ju inte det någonting. Men det var ändå det som fick mig att dra mig lite för det. För att jag kanske är en mes, men jag tycker det är väldigt obehagligt klimatet vi har idag i Sverige. Men samtidigt ska jag berätta en liten grej som nästan lite, det är lite roligt faktiskt. När jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men det var någonting relaterat till att jag mitt, alltså jag hade ju pratat, även om det var radio eller vad det nu var, jag kommer inte ihåg exakt det var, men jag hade ju pratat i alla fall. Och så frågade jag en person som jag jobbade med på ett jobb jag hade förut. Vi satt på en bänk och snackade och så började vi komma in på lite invandringskritik och prata och sådär. Och så undrade jag, men det här, lyssnar du på det här någonting eller? Och han bara, ja, jo det gör jag liksom. Jag bara, okej, du känner inte igen min röst eller? Han bara, nej, vadå? Nej. Så trots att han satt och pratade med mig bredvid mig så kände han inte igen min röst och tänkte inte på det. Det var roligt. Men just som ett tecken då att rösten säger faktiskt inte så mycket. För då måste man ju verkligen först associera det. Och inte ens alltid då kommer det. Som han, trots att vi satt och pratade om det, så tänkte han inte på det. Så att därav menar jag ju då att det är inte så. Man behöver inte vara så orolig för det. Liksom, för att uppenbarligen så är det inte så lätt att folk verkligen associerar och tänker sådär liksom. Nej men precis, och plus att jag menar, skulle det väl dyka upp, jag menar, alltså Radio Länsman är invandringskritiskt, det är inte värre än så. Det skulle jag nästan kunna stå för helt öppet om man säger så faktiskt. Däremot andra radiostationer som kanske är mer inriktade på saker, kanske man blir lite mer stämplad om man skulle vara med eventuellt, jag vet inte riktigt. Men det här är ju som sagt, det är ju partipolitiskt obundet och en, ja, bara prata kritik om invandring, det måste ju få okej. Eller inte, man behöver inte ens vara kritisk. Det vore ju jättekul att ha med någon som tycker vi har jättebra invandring. Det tycker jag vore fantastiskt. För det är ju inte, vi ska ju inte såga dem på något sätt. Utan det handlar ju mer om bara förklara hur ni tänker. Och få en givande diskussion av det. Ja, precis. Och sen känner jag ju också just det här att, när jag, som jag säger, att det är partipolitiskt obundet. Sen att, alltså det är ju bara för att det är partipolitiskt obundet. För det med det menar jag ju liksom att man behöver ju inte, alltså det är klart att någon kan hålla på ett parti så att säga. Mm. Men man behöver ju inte sitta och säga, rösta på det här partiet. Nej, precis. Liksom. För att det betyder ju inte att alla som medverkar, de håller inte på något parti alls. Det är klart att de gör det. Vare sig det är du eller Freja eller Greta eller jag eller jag, vad som, vem som helst. Så här. Det spelar ingen roll, bara att man inte verkligen sitter i radio och säger, ja men rösta på det här. Nej, liksom. Precis. För det tycker jag att människor ska få välja helt själva. Ja, ja absolut. Men anledningen till att SD dyker upp ganska ofta, det beror ju såklart på att det är ett ganska stort parti som är invandringskritiska och blir väldigt dåligt behandlade i media. Det är ju såklart därför vi pratar mycket om dem. Ja, precis. Men det var i alla fall den grejen. Jag tänkte ändå att vi kanske skulle gå in lite djupare och prata om just alltså din syn på islam, tycker jag ändå att det känns att vi borde gå in på det lite djupare och jag menar höra hur du tänker om det. Mm. Jag är ju väldigt aggressivt antireligiös, så jag pratar ju ofta religion med folk och så här. Och då får man väldigt ofta höra att jag tycker inte om islam, men jag gillar inte kristendomen heller. Det lägger alla till alltid för att säkra sig. Och många jämställer ju islam med kyrkan, att det är på något sätt, ja, det är två olika religioner och de är ungefär likadana. Men det är inte så, för att om man läser på lite mer hur islam funkar, så är, jag sa ju tidigare i programmet, islam är ju inte en religion på det sättet, det är ju mycket mer en ideologi. Alltså i ett land där islam är stort, där lyder ju rättegångarna under liksom islamska lagar. Allting påverkas ju hela samhället. Så är det ju inte med kristendomen. Och det är det här man inte får... Det är alltså väldigt, en väldigt, väldigt viktig sak. Islam är inte en religion på det sättet folk menar med religion. Utan det är en totalitär stat där vissa regler ska gälla. Väldigt obehagliga regler som de flesta vet. Och det är bara att se, titta själv, det är bara kolla hur är det i länder där islam är väldigt stort. Ja, det är inte så roligt att vara kvinna där, kan jag ju säga. Nej. Givetvis. Och det är inte så roligt att tänka fritt. Du blir väl, jag antar att man blir dödad om man hånar profeten Mohammed. Bara en sån sak. Sen då att, för det är de som vet lite vad jag tycker, de brukar fråga mig att, ja, men då tror du islam ska ta över Sverige? Haha, lite så här, vad fånig du är. Det kanske jag inte tror. Visst, teoretiskt sett, på tillräckligt lång tid kommer det bli så. Men bara för att jag inte är rädd att de ska ta över, så innebär ju inte att vi ska tillåta massa konstiga saker, såklart. Sverige ska ju vara, vi ska ju vara sekulärt här. Folk frågar, ja men vad är svensk, den här eviga jävla diskussionen. Den här, och en sak som är väldigt svensk är ju att vi är sekulära. Alltså vi låter inte religionen påverka speciellt mycket. Men nu börjar ju det vända. nu är det halal kött, slaktat kött liksom i skolorna, och det ska bara bli bönutrop, och vissa som vissa muslimer då som tror på islam, de vill ju att man ska bli förbjudet i Sverige att håna profeten Mohammed. Mm. Helt galet, och jag tycker inte politikerna har sagt nej tillräckligt mycket, som jag uppfattar det, så är det lite så här, ja kanske det. Och då tar vi väldigt många steg bakåt i utvecklingen plötsligt. För att religion är en väldigt, väldigt stark kraft. Den måste kämpas emot. Och just nu är islam den absolut största religionen som kommer med stormsteg. Det gör den, det vet ju alla. Ja, hur man egentligen kan inte säga att islam tar över, det säger ju sig självt när, ja, vi har, hur många muslimer är det nu? 400-500 000, och ja. Ja, och det byggs allt fler moskéer och så vidare. Men det säger sig självt att kommer det med många människor från ett land med islam i ryggsäcken liksom, då säger det ju sig självt då att det är det som kommer att bli. Mm. Och jag fattar inte hur man kan skratta till det, åt det. Det är ju såklart, det blir ju så. Mm, ja. Det säger sig själv. Sen har jag en teori med, jag vet inte hur mycket sanning det ligger i detta. Men så att man kommer som invandrare till Sverige, kanske man kommer, kanske själv, man känner inte så många. Då lär man ju söka sig till moskéer. Så att om du är lite halvreligiös när du kommer, så kommer du ändå garanterat söka dig till moskéer. För där har du ju många av dina landsmän och så här. Och då blir du ju antagligen mer religiös. Mm. För där ser man med kyrkorna utomlands, oreligiösa svenskar söker sig gärna till svenska kyrkan utomlands. För att få träffa folk. Och det här är ju ett jätteproblem. För jag menar, man får ju vara bra naiv om man inte... Alltså, vilka är det som betalar moskéerna? Det är ju till exempel Saudiarabien. Mm. Varför betalar de moskéer i Sverige? De har ju såklart en baktanke med detta. Mm. Och vi vet ju vad som sägs i moskéerna. Det är ju till och med Uppdrag granskning kollat. Och jag tror det sägs mycket värre saker än det vi fick reda på där. Saker som strider mot allt som Sverige står för. Alltså frihet, öppenhet och demokrati och liksom jämlikhet. De är ju helt på andra sidan. Och det kan de gärna få vara. Men inte här. Inte i Sverige. De kan väl vara det i sina länder. Det här är ju ett väldigt uttjatat argument. Men man börjar känna sig mer och mer inmålad i ett hörn, kan jag uppleva det som. Mm. För jag som absolut inte vill ha med religion att göra. Jag har liksom inga rättigheter riktigt att kräva där. Det är bara de som är för religion. De har rätt att kräva vilka konstiga rättigheter som helst. Bönutrop då till exempel. Och det kan jag säga att om du skulle bli tillåt med bönutrop mycket i Sverige. Jag tycker det är fruktansvärt obehagligt att höra de här bönutropen. Men är det något du har hört själv då alltså? Ja, utomlands har jag hört bönutrop. Men hur tänkte du då när du var utomlands och hörde det? Då var jag ju på vänstersidan mer, så då tänkte jag först såhär, vad fint och exotiskt det är liksom. Men nu har man ju tagit reda lite mer på vad det är de säger och varför de säger det. Och när jag hör arabiska sjungas på det sättet nu, jag mår alltså dåligt på riktigt. För mig står det ju för ondska och förtryck. Ja, men för vad är det de säger då? Ja, men Allah är den enda guden och så vidare. Det är ju ett, folk brukar jämföra det med kyrkklockor. Men det är helt idiot. För det första så nu är det faktiskt så att Sverige är ett kristet land. Vi dras med en massa gamla liksom kristna kulturella saker. Det får man faktiskt acceptera. Det innebär ju inte att vi ska släppa in mer sånt här skit. Och plus att kyrkklockor är ju bara, det är ju bara klingklång. Mm. Bönutropet är ju en kallelse till bön och de berättar att Allah är den enda guden. Det går liksom inte att jämföra med ett ljud, om man säger så. Nej. Det är milsvid skillnad. Ja, men det är också, när man frågar folk, är det emot bönutrop? Ja, men jag är emot kyrkklockor också. Måste folk safea liksom. Och jag hade även varit emot om Svenska kyrkan skulle vilja ha fler ringklockor, om man säger så. De skulle ha mer, det hade jag med, jag tyckte var onödigt och röstat emot. Precis som man skulle rösta emot bönutrop. Ja, man kan ta det som du helt enkelt finner religion som ondska, höll jag på att säga. Nej, men att det är dåligt. Liksom. Ja, precis. Ja. Nästan ondska alltså, faktiskt. Ja, det håller ju inte alla med om. Men jag känner väl mer så att jag tycker religion är ju faktiskt negativ. Alltså på sina sätt, som till exempel att säga att man gör någonting bra. Alltså någonting verkligen bra. Så blir det ju som att man skjuter bort det från sig själv, att istället för att tacka sig själv och därmed bygga upp sitt självförtroende och må bättre, så tackar man någon annan, en osynlig kraft för någonting, och då då tar bort det liksom från sig själv, och då, för då har inte en själv gjort det, trots att man faktiskt har gjort det och borde må bra för det om det är någonting bra. Ja, men precis. Ja. Och även då om det händer något dåligt, så är det ju inte heller. Det här är ju såklart väldigt olika, men folk som är väldigt religiösa, de verkar inte ha någon kontroll alls på sitt liv, för allt som sker är ju, ja, det var ju Gud som fixar det. Väldigt konstigt sätt att leva, känner jag. Och borde vara lite obehagligt att vara så maktlös inför den här guden då, som styr och ställer lite som man känner för, verkar det som. Ja, absolut. Ja. Men i alla fall... Ja. Jo, nej, det, så där har jag ju läst väldigt mycket om. Och väldigt intressant, om man tycker sånt här är intressant, så skulle jag rekommendera att man försöker läsa om hur, alltså för folk är ju väldigt, vi blir väldigt lätt religiösa. Det är en smitta som är väldigt lätt att få. Och det finns ju psykologiska förklaringar till detta som kan vara väldigt intressant att läsa. Varför människan är så lämpad för religion. Det finns ju en förklaring till detta. Det är ju inte bara så. Det finns ju en anledning, och det har ju mycket att göra med hur vårt psyke är uppbyggt och hur vi fungerar, och att man har en tendens att lyssna på folk som är över en och så här. Och det innebär ju att ju mer man förstår varför folk är religiösa, desto mindre religiös blir man, om man säger så. När man förstår att det finns en riktig anledning till allting som sker. Så ja, det är bra för försvaret mot religion, kan man säga. Ja, men lite hur du tänker överlag då, men att om jag får beröra lite det här då, liksom ditt tänk förut, fast ja, för sig det kanske inte var förut utan det kan ju vara nu också. Jag tänkte bara fråga lite hur du ställer dig i försvarsfrågan. Det vore intressant att höra, tycker jag. Jag vet inte riktigt vad jag tänker. Jag har ju länge varit att jag ska lägga ner försvaret helt och hållet, för jag anser att det inte finns något behov för det. Men jag har faktiskt börjat vackla lite där också. Men varför anser jag att det inte är något behov av det? Nej, för att vi inte har någon hotbild mot oss. Och, nu? Ja, nu, precis. Nej. Och så tänker jag då att, eller jag tänkte, jag vet inte riktigt vad jag tänker. Men då skulle hotbilden till exempel komma från Ryssland. Och det känns som att om Ryssland vill ta Sverige så gör de ju det. Vi kan inte göra så himla mycket åt det. Det finns som jag ett citat som jag tycker är väldigt bra från, jag vet inte om det var de gamla grekerna eller vad det var. A wise man in times of peace prepares for war. Mm-hmm. En vis man i fredstider förbereder Precis. Sig för krig, alltså. Det tycker jag är ett väldigt bra citat. Mm. För att man kan ju inte vara så naiv och tro att liksom... alltså det kan verkligen straffa sig om man ger sig. Som till exempel om vi tittar på Finland när de väl blev självständiga. Och då kände de väl liksom, åh vad bra, nu är det allt frid och fröjd, antar jag att de tänkte. Och nu är vi trygga och får styra över oss själva och så vidare. Den tänkte väl kanske något sånt. Jag har inga belägg för det, men jag antar det i alla fall. Och vad hände då? Då kom ju ryssen. Ja, ja, precis. Och de var inte förberedda överhuvudtaget. Inte alls. Nej. Det enda anledningen att de klarade sig var ju dels en kämpaglöd som saknar motstycke. Ja, jag tycker det är så vackert. Alltså. Ja, det kan man ju verkligen säga om finnarna då. Där att de slogs ju verkligen, och det var inte så att de bara la sig ner. Men sen så fick de ju hjälp bland annat då av tyskarna och av svenskarna då. Mm. Och man får ju tacka gudarna, eller att säga då, eller dem, att ryssarna var så dumma. Hur de använde sin armé, som att de hade pansarvagnar, ursäkta nu kommer någon rätta mig och säga att man säger stridsvagnar. Mm. Det stämmer. Ja. Nu rättar jag mig innan jag hann bli rättad. Mm. Men stridsvagnar, att de hade dem mer alltså spridda, att det var typ en där med lite infanteri och så var det en där med lite infanteri. De blir väldigt sårbara då. Ja, precis. Plus att Stalin hade väl ganska nyligen rensat leden väldigt kraftigt, och så väldigt många duktiga sergeanter och generaler och sånt där var ju döda. Ja, men det blev ju i alla fall så då att då, trots att finnarna hade ju inget egentligen bra att slå tillbaks mot stridsvagnar, så gjorde de ju det de kunde. De grävde gropar och allt vad de gjorde liksom, för att pansarvagnarna körde och ramlade ner och åkte ner i dem liksom och fastnade. Ja. Och sådär, så att de använde ju verkligen allting som de kunde använda. Ja, och sen var det väl man ur huset, får jag anta. Det var väl ingen som, alla var väl med i kriget. För jag tänker, när du retar upp en finne så... ligger man ganska illa till, alltså. Satana perkel. Ja, precis. Och de jag antar med att de var väldigt jätteduktiga på att åka skidor, väldigt vana att leva i skogen. Ryssarna kanske inte var det. Mm. Jag vet, det var ju någon finsk prickskytt som han hade gällt 200-300. Ja, det var ju otroligt. Jag kommer inte ihåg vad han hette, men han var ju... Det var ju helt otroligt. Han hade väl bara sitt vanliga jaktgivär. Ja, precis. Han var ju på gården liksom och tog hand om djuren. Sen åkte han ut och sköt lite ryssar. Sen kom han hem igen. Sen var det inte med det. Ja, nej, men att så det kan man ju verkligen säga att de klarade galant då liksom. Men ryssarna, jag vet inte, de har väl alltid varit lite så här att de inte riktigt tänker så långt eller inte förbereder sig, så har ingen riktigt bra armé heller. Alltså disciplinerad och tränad armé. För de förväntade sig ju där att det var bara att gå raka vägen till Helsingfors eller vad det var. Ja, men bara gå och nu vinner vi liksom på en gång. Men det förlorar de ju på att de var inte beredda överhuvudtaget. Och det där misstaget och underskatta har ju ryssarna faktiskt väldigt ofta gjort. Jag menar som slaget vid Svensksund 1790 var det väl. Det tycker jag, det är något jag läste om det för länge sedan, och jag tycker det, vad var det, vi slog ut en tredjedel eller vad det var av deras flotta. Ja, just det. Och vi förlorar ju nästan ingenting själva, medan de förlorar typ, om jag inte minns fel, så var det väl 9000 man, och då var det inkluderat då med som vi tog till fånga och skadade och ja, just det. Ja, någon, ja, jag kommer inte ihåg exakt, men så de eller ryssarna har inte ens att underskatta, och då förlorar de ju på det också uppenbarligen. Mm. Men det, på tal om försvaret här, en grej som jag faktiskt var en liten ögonöppnare var ju att, om jag förstår det rätt, Schweiz hade ju haft någon stor övning ganska nyligen, där de övade på att det skulle bli ett upplopp i Schweiz liksom. Att armén skulle vara där och hjälpa till. Och teorin då var ju att om man gör en Breivik så att säga mot muslimer, så kan det bli, då blir det liv om man säger så. Och det kan jag känna, att säga att det skulle hända i Sverige, visst, det är inte speciellt troligt. Men vi säger att 1000 muslimer i Sverige beväpnar sig. Vad har vi då att sätta emot då? Ja. Vi har en liten pluttig armé och ett gäng hemvärnare. Mm. Det är ju inte så bra. Man måste ju kunna försvara i alla fall fot inifrån. Så jag kan nog tycka att vi ska ha en bättre armé som kanske är lite mer specialiserad på detta. Jo, jag tror ju inte på något frontförsvar. Det tror jag, det blir alldeles för dyrt och alldeles för kostsamt och alldeles för mycket folk. Men å andra sidan, det beror ju på hur du vänder på det, att om man har ett bättre försvar, och då får vi ju tänka då att då har vi alltså inte den här kostsamma invandringspolitiken, utan då lägger vi pengar på annat, bland annat försvaret då. Dels så skapar det ju arbete, och det gjorde det ju liksom även förut, att det skapar arbete, och dels om det nu sker att vi blir attackerade, så har vi i alla fall en sportslig chans liksom. Mm. Och jag menar, för man kan inte tänka så här kortsiktigt, för då blir det ju, kan det ju bli som Ryssland och Finland där, fast det var bara tur då, så nästan höll jag på att det var ju en väldigt tur, med tanke på att om man jämför storleken både befolkningsmässigt och ytmässigt på Ryssland och Finland, så kan man ju ändå säga att det var tur att det blev som det blev. Men i dagens läge så tror jag inte att det skulle, man skulle inte ha lika mycket tur. Man kan inte heller förlita sig allt för mycket på hela den här EU-grejen. Liksom. Att, ja, men då kommer de och hjälper ändå. Det är lugnt. Vi behöver inte betala. De betalar och kommer och hjälper till. Jag menar, EU är som jag har sagt förut, det är ett korthus som kan falla väldigt lätt och inom många olika områden. Till exempel euron kan vi ju se nu till exempel. Inte så förvånande att det faller, och det resulterar ju mycket negativt. Så att man kan inte lita fullt och blint på allt och alla andra liksom, utan själva göra det tryggare och så att folk vet det, att ifall det sker någonting så kan vi göra något. Sen även liksom värnplikten har ju andra positiva saker. Nu gjorde ju inte jag värnplikten, jag vet inte om du gjorde det, men delvis är det en väldigt positiv upplevelse, nästan alla som har gjort den. Många säger att det är det roligaste tiden i deras liv, och det är en ganska bra uppfostringsanstalt om man säger så. Alltså man lär sig vissa viktiga saker där. Man lär sig samarbete, man lär sig disciplin. Det är ju nyttigt för alla att kunna. Plus att jag vet inte, ännu mer spekulativt. Kanske för liksom en slags skön folkkänsla kan det vara skönt att känna att vi har ett försvar som kan ta hand om dess befolkning. För nu, jag vet inte vad vi har nu. Vi känns ju inte som vi har så mycket. Det känns som några JAS-plan liksom. Ja, ungefär. Grejen är, jag såg något klipp där som var, jag tog upp det i något program också, att vi, alltså grejen är att som det är idag, alltså idag skiljer sig väldigt mycket från förut. Jag menar, då kunde du ju liksom ha infanteri och klara dig långt på det. Mm. Eller du kunde ha stridsvagnar och klara dig långt på det. Men idag är det ju verkligen så att du måste ha av allt. För jag menar, har du bara flottan, ja men då kommer flygplan och spränger den. Eller om du bara har stridsvagnar, ja då kommer flygplan och spränger den. Eller bara infanteri liksom, att du måste ju ha, det ena måste ju skydda det andra och så vidare för att de ska kunna klara sig och avancera eller hålla positionen liksom. Och sådär, så att det krävs ju av allt. Och visst är det dyrt, men kan då säga så här, kan man verkligen sätta ett pris på säkerhet? De brukar säga, kan man sätta ett pris på en människas liv? Ja, när de väljer att nedmontera försvaret så sätter de ju inget pris, skulle jag på säga, på någon som bor i det här landet, för att bara för att det har varit fred si och så länge, så betyder det inte att det alltid kommer att vara det. Nej, så att nej det har du ju faktiskt rätt i. Ja, man kan inte lita blind på det. Nej. Då är man dum. Men ja. Ja, nej, som sagt, jag vet liksom inte riktigt ens vad jag tycker om det där. Men jag kan ju tycka att någon form av försvar bör vi ha. Och då tycker jag att man får liksom lite bestämma sig. För nu känns det som ingen har bestämt sig. Ska vi ha ett försvar eller inte? Nej, vi har något mitt emellan. För det vi har nu funkar ju inte till någonting egentligen. Jag vet inte vilka... Alltså om Sverige skulle bli anfallet nu så kan man ju räkna bort vår armé, antar jag. Jag har inga siffror, men jag antar att vi har ytterst få som skulle rycka in. Det jag har hört i alla fall var nog till och med skrivet i en bok. Alltså det var ju rätt flera år sedan att om Ryssland tillsammans med... vad var det? Var det Korea? Jag vet inte. Någonting om de skulle mobilisera i hemlighet och attackera. Mm. Så alltså nu får ni verkligen rätta mig om jag har fel här. Men det jag hörde var i alla fall att vi skulle kunna hålla typ de mer centrala delarna av Stockholm i typ 45 minuter. Mm. Ja. Och det är allt. Ja, men det kan nog stämma. Så att även om det inte är exakt så är det nog inte långt ifrån i alla fall. Så nej, att alltså, det förstår ju folk såklart. Allt som du säger, allt är ju nedmonterat. Vi har ju ingenting. Jag kan tänka mig att vi har säkert inte ens ammunition till JAS-planen. Skulle inte förvåna mig om det är en sån grej. Ja, det är väl för dyrt. Ja, precis. Men jag menar, i något som är dyrt så är det ju försvaret och det får man ju nästan köpa. Sen vet jag inte som du var inne på lite, men man kan ju bara spekulera hur mycket pengar man skulle kunna spara in på en ansvarsfullare invandringspolitik. Ja. Och jag tror att det är väldigt stora subbor. Och då blir ju försvaret, alltså det blir ju inte så dyrt plötsligt. Vi skulle ju kunna ha jättebra försvar och ha jättemycket pengar över. Ja. Jag är ju ganska säker på. Ja, så att det får ju, som jag säger, det kan ni använda som motargument då, som jag sa, att hur kan ni sätta, om ni säger sätta pengar, sätta ett pris på en människas liv när de syftar på invandrare, ja men hur kan ni sätta inget pris på varenda medborgare i landet genom att ha ett försvar? Men intressant är när man säger så, vi sätter ju, alltså, jag läste någonstans att vissa ensamkommande flyktingbarn kostar 21 000 kronor per dygn. Så kallade. Ja, tänk då snacka om att värdera liv om du tar de 21 000 kronorna och skickar ner det till ett flyktingläger istället. Oj. Där folk dör för att de inte har fått vatten. Då kan du plötsligt rädda alltså 5 000 människor säkert. Där har man ju värderat liv jätteolika. Folk som lyckas ta sig hit är ju bevisligen värda ofantligt mycket mer pengar än de som är så fattiga att de inte ens kan åka. Det vill säga de verkligen borde hjälpa. Så här värderar man ju väldigt konstigt kan jag tycka. Ja, absolut. Men de visar ju verkligen, det är det som är lite för att återgå till det här, prata om Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna, men just att när det är debatter och sådär och Åkesson står och säger just det, att man och hjälpa på det viset, att vi faktiskt vill hjälpa flest och sådär, och att de då ändå står och motargumenterar det, trots att det borde ju vem som helst förstå att liksom, och ha hört att det kostar väldigt mycket för människor som kommer hit. Och då är det ju bara att säga sig själv, vad tror du alla de pengarna är värda då i Afrika till exempel? Mm. Eller i Mellanöstern? Ja. Så att det skulle ju kunna göra otroligt mycket gott. Men nej, då är man ju inte god nog. För man måste ju vara här och klappa och slå sig för bröstet. För att ja, men titta här har jag minsann adopterat det här lilla flyktingbarnet från Mellanöstern på 37 år gammal. Mm. Liksom, sådär. Så då, ja... Nej, jag vet inte. Det är väldigt konstigt tänk. Och en av alla eviga frågor som till och med när jag var jättevänster så kunde jag aldrig få svar på det här. Vart kommer pengarna till resan för? Säg att det kostar 50 000 och så ta sig till Sverige. Jag tror det kostar mer. Vart kommer de 50 000 kronorna ifrån? Det är ju helt, jag kan inte få ihop 50 000 hur som helst. Om jag då även då ska vara någon slags fattig flykting som måste fly, behöver man garanterat inte kunna få ihop de pengarna. Och det här blir ju ett jätteproblem för att länderna, det är ju väldigt många som flyr och betalar väldigt mycket pengar till de här smugglarna som är alltså kriminella, fruktansvärda människor i människosmugglarna. De gör ju inte detta för att vara snälla, de gör ju det för att tjäna pengar liksom. Och alla de här pengarna försvinner ju ut ur landet får man ju anta. Människosmugglarna tar ju de här pengarna, det kanske inte skattas för dem. Så att varje flykting som kommer hit har ju tömt sitt eget land på resurser kan man ju säga. Och det här landet behöver ju garanterat alla resurser de kan få. De behöver ju även ha folk som är utbildade, som är duktiga, de ska ju stanna kvar i landet. För som det är nu så de som kan fly, flyr ju ofta. Och då blir ju de, om man ska säga de sämsta kvar. Nej men de fattigaste, de riktiga flyktingarna, de blir ju kvar. Och plötsligt är allting mycket sämre än vad det var innan. Det är det som jag säger. Varför reflekterar folk inte över det här faktumet? Att, som jag tänker, ända sedan jag var liten så har man sett på nyheterna svarta barn som sitter med uppsvällda magar och flugor på ögonen. Mm. De sitter ju fortfarande där. Mm. De kommer alltid att sitta där. Mm. Egentligen hur de än gör, om de väljer att skicka mer pengar eller inte, det kommer ju alltid finnas lidande i världen, men man kan ju i och med en mer ansvarsfull invandringspolitik och omfördelade resurser faktiskt i alla fall minska det här. Mm. Och sen då försöka hjälpa dem att själva, alltså hjälp till självhjälp. Att de precis, utbildning och så vidare. Ja, utbildning och så vidare. Liksom. Man kan inte utbildning är ju utbildning är viktigare än mat och vatten och medicin, kan man säga. För att utan utbildning kommer de ju aldrig kunna bryta detta. Nej. Så länge liksom flickorna blir på smällen när de är 14 år och föder 9 ungar. Det går ju liksom inte. Det förstår ju vem som helst. Däremot måste de ju utbilda sig, bli fria från det religiösa förtrycket. Då kan de ju börja fatta egna val och kanske inte vill bli på smällen med sin kusin när de är 14. De kanske hellre vill gå i skolan. Och då har du ju plötsligt, så att man skulle börja med detta nu, då har du om 20 år plötsligt en liksom välutbildad del av befolkningen som verkligen kan göra bra saker. Och då börjar man ju snacka riktig förändring. Där spelar ju verkligen in mycket också just det här med religion. Mm, återigen, ja. Ja, som du säger, att det är negativt liksom för religion. Visst, det kan vara positivt, vissa delar av den, men vissa religioner, de är ju mer negativa liksom i det att de håller ju uppenbarligen tillbaka människor istället för att ta dem framåt och göra bättre saker liksom. Mm. Och få dem att vilja göra nya grejer och testa nya grejer, som någon sa, det kommer att till exempel i, om det var Somalia eller vad det var, att liksom till exempel gällande fiske. Mm-hmm. Jag menar, ut med kusten och säger, jag kommer inte ihåg exakt hur det var, eller jag tror det var Somalia. Jag vet inte, men i alla fall, just att bara för att de inte innan liksom har fokuserat så mycket på fiske och så vidare, så gör de inte det bara för att de inte har gjort det förut liksom. Mm. Trots att det finns i sjön, finns det massa mat då när de sitter och svälter. Varför inte flytta till och bo nära vattnet då och där ha liksom mer tillgång till mat och så, istället för att sitta kvar där man sitter. För kan man ta sig då för det första ända till någon flyktingläger eller ja, någon annanstans, och sen hela vägen till Norden, ja, så borde man ju kunna ta sig till vattnet och fiska, tycker jag. Ja, absolut. Det är lite närmare faktiskt. Sådär, så jag förstår ju inte det där tänket liksom. Det är... Nej, men det vet jag också, det har jag också alltid frågat mig. Hur kommer man till Sverige som är, vi är ändå lite unika i mycket Sverige här. Liksom. Det är väldigt mörkt, det är väldigt kallt, vi är ju lite speciella vi svenskar. Vi är lite tjurigare så här, kanske än vanligt folk. Kulturen är ju tvärtom mot vad de är vana vid. Varför skulle man välja Sverige? Nu vet jag ju varför, det är ju för att vi har så bra sån tillåtande invandringspolitik. Men innan jag förstod detta så gick jag väldigt mycket runt och funderade på detta. Varför kommer man till Sverige? Du måste ju passera hundratals länder som är mer lika i språk, i kultur, i religion, i matlagning, i allting. Varför väljer man inte de länderna? Bra fråga. Ja, nu vet man ju som sagt. Ja. Men jag tror folk i allmänhet, jag tror att folk har liksom någon slags uppfattning om att de flyktingarna som kommer hit, det gör de. De förstår inte att de kommer hit för att de blir insläppta. De tror att de liksom bara kommer hit av någon slags slump. För att ingen åker ut till Finland, för där blir man ju inte insläppt. Men det är ju inte så att det bara står en massa flyktingar utanför vår gräns. Bara av sig själv, om man säger så. Utan givetvis som flykting söker man sig dit. Eller flykting ska man ju vara lite försiktig. Som invandrare kan vi säga. Söker man ju sig givetvis till det landet som kommer ge dig mest. Såklart. Det hade ju jag med gjort. Det hade ju alla gjort. Och det här måste man ju få folk att förstå lite mer. Att vad ska man säga? Vi är liksom inte tvingade att ta emot dem här. Utan vi öppnar ju dörren åt dem. Vi lurar ju hit dem, kan man ju säga. Det är vårt eget ansvar. Om vi skulle gå ut, ta som Lucia-beslutet, hör du kanske talas om, i Bosnienkriget eller vad det var. Då sa vi bara stopp, nu får det inte komma fler. Och då slutar ju folk komma, såklart. Ja. För att, om man inte, du lägger inte 50 000 på en resa till ett land där du inte blir insläppt, givetvis. Du åker ju dit där du blir insläppt. Mm. Och det är en väldigt viktig del. Det är också lite hur man ser invandringen om man är för den. Att man ser det lite som att det står en massa fattiga gråtande barn utanför gränsen. Och då måste vi släppa in. Ja, det var intressant. Aj. Intressant program det här också, hoppas jag. Mm. Att lyssnarna tycker. Mm. Så det börjar väl bli dags att runda av den här kommentaren. Mm. Så, vad handlar det om egentligen? Ja, nej, men det handlar om jättemycket. Det jag får Ursprungstanken var ju att vi skulle ha liksom en grej, men jag tror nog att folk gillar kanske att det ändå tar väldigt många sidovägar det här, men det har vi pratat om både islam och varför du är med, och vi har pratat om krig, och vi har pratat om islam tycker jag vi kan hänga mer tid med vid något tillfälle, för det finns mycket där man kan, mycket myter som man kan krossa, som även är väldigt bra att ha när man ska diskutera detta, för islam dyker väldigt upp, mycket upp när man pratar invandring. Ja. Så det är bra att veta. Men bara säga som avslutande det här, vad man kan göra. Ja, visst, man kan vara med i ett radioprogram, det är ju en sak. Men man kan ju även faktiskt bara diskutera med folk. Det kan man göra på vilken nivå man nu än vill. Men det är det viktigaste vi kan göra. Mm. För att diskuterar man med folk så kanske de börjar se sanningen. Och då börjar de diskutera med folk och så vidare och så vidare. Så blir det en snöbollseffekt. Ja. Och även visa liksom på till exempel Avpixlat och Exponerat och Fria Tider. Visa upp de här bloggarna och så får folk läsa och var kritiska liksom. Det var jättekritiskt. Kolla upp källorna. Så kommer man ju säga att det är ju inga nazistsidor som det heter i media. De säger ju bara sanningen. Det är väldigt viktigt. Med de orden så tackar jag dig så mycket, Konrad, för att du var med. Gör du, tack själv. Ha det bra. Hej då. Ha det bra, hej.